राम गीता भवन स्वर्ग आश्रम में श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 24 मई 1997 को सायं लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण कभी भगवान का कोई सा ही नाम ले लिया, किसी की महिमा सुनी तो फिर कभी किसी का, कभी कृष्ण का, कभी राम का, कभी शिव का। प्रवचन करने वाले भी अलग अलग नाम का कीर्तन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक नाम का कैसे क्या बैठे? ये दोष तो नहीं है? दोष है, जिनकी निष्ठा नहीं बनेगी। जो अध्यात्म उन्नति करने वाली जो निष्ठा है वो निष्ठा नहीं बनेगी। दोष कोई पाप थोड़ी लगेगा, निष्ठा नहीं बनेगी। निष्ठा नहीं बनने से? निष्ठा बनने से प्राप्ति नहीं हुई तब तो ही। पहले निष्ठा बननी चाहिए ना, इसमें हर नहीं बना। आजकल शंकर दोष आ रहा है, अल्लाह ईश्वर तेरे ना, वर्ण शंकर, उपासना शंकर, कीर्तन शंकर, नाम शंकर, शंकर शंकर हो रहे हैं आजकल। निष्ठा कैसे बनेगी? किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, किसी को फालतू नहीं समझना चाहिए, किसी को खराब नहीं समझना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। जैसे पतिव्रता होती है, वो पति की जगह पति ही है, पर सास ससुर ननद जेठानी देवरानी का सबका आदर करती है, किसी का निरादर नहीं करती, तिरस्कार नहीं करती किसी का ही। किसी को नहीं कहती तुम भूल में हो, तुम खराब हो, ऐसी नहीं कहती। इसी तरह से अपने इष्ट में रहते हुए किसी को खराब समझना ही चाहिए मन में। सभी उपासनाएं हैं, पर एक एक उपासना सिद्धि एक उपासना करती है, दूसरी उपासना मिलने से वो जल्दी सिद्धि नहीं होती। और कोई दोष थोड़ा ही पाप थोड़े लगेगा। और उसी मैं तो एक बात कहता हूँ कि जब तक लड़की बड़ी हो गई और पिता उसके जाते हैं खबर करते भाई कोई बल ढूंढू मेरी कन्या के लिए अच्छा बल मिल जाए, इस तरह से वो ढूंढता है और ला करके बात कहता है, तो स्त्री को कहता है तो वो छाने छाने सुनती है, अनेक लड़कों की बात सुनेगी। और जब ये विचार हो जाएगा सगाई हो गई इसके साथ, तो भाई दूसरे लड़कों की बात नहीं सुनेंगी, वो एक की सुनेंगी। तो अभी तक सगाई नहीं हुई है, ये दशा है ना, कभी कुछ कभी कोई कभी ना, सगाई हो जाएगी तो बस एक की बात सुनेगी। हमारा लग रही खराब है, यह थोड़ा ही है। हमारा संबंध एक के साथ में, ऐसा अपने इष्ट के साथ में एक हो, ये भी एक रास्ता है। सब कुछ एक ही है, परंतु ऐसी निष्ठा हरेक की बनती नहीं है। बन जाए तो कोई नाम को योग वशिष्ठ में है, राम हरे कृष्ण सोनार पत्थर वृक्ष पशु पक्षी न कई नाम बताए। ये एक परमात्मा ही नाम है, ईट को हो चाहे पूजन को हो चाहे पत्थर को हो, चाहे राम को हो चाहे कृष्ण को हो चाहे लकड़ी को हो चाहे पर्वत को हो, ये सब पर्याय वाचक है। हम सिंह बोल रहे कोष में है ही मिला है, एक पर्याय वाचक है, क्योंकि तत्व है उसी के वाचक है। तत्व एक ही है, तत्व दो चार है नहीं, तो कृष्ण नाम उसी के नाम हुआ। हम नहीं मांग सकते योग वशिष्ठ पढ़ते थे तो उसमें ऐसा प्रसंग आया, तो ये नया ही कोष है, सही पर्याय वाचक। एक गौर सूना गौर पुरुष गौर स्त्री गौर पुरुष गौर बच्चा गौर बूढ़ा गौर सब पर्याय वाचक शब्द है सबको शब्द एक ही वाचक है एक ही दूसरे वाचक किसका दूसरा कोई है ही नहीं तो दूसरा किसका वाचक होगा तो जब एक ही है तो दूसरे का वाचक कैसे होगा बताओ सब उसी के वाचक है सब नाम उसी है तो ऐसी कोई निष्ठा हो जाए तो बात बात एक अलग है परंतु साधक के लिए तो एक निष्ठा चाहिए ना पति व्रता रहे पति के पासा यूं साहिब के ढेर है दासा अपना एक व्रत एक तो उसकी सगाई नहीं हुई अभी अभी बात चल रही है क्या नए आदमी है महाराज जी ऊपर भगवान का नाम भी नहीं है ऊपर भगवान का नाम नहीं कोई आज का चोटी उड़ गई आज वो चोटी है ही नहीं सफा कुछ देखने वाली दक्षिण में तो बिल्कुल ही उड़ गई हजारों आदमियों में कोई ब्राह्मण एक दो मिलेगा चोटी मिलेगी चोटी मिलेगी नहीं चोटी धोती दो कहा करते हो रही कम से कम छोटी धोती दो तो रखो जो धोती गई छोटी भी गई ये देखो पांच चीजें आपकी जाति की रक्षा करने वाली है वेशभूषा आपकी तो वेश चला गया था आपकी जाति टिकेगी नहीं तो वेश ये तो वेशभूषा एक और एक आपका व्यवसाय अब सब काम करने का सबको अधिकार राजा लोग करते थे क्षत्रिय लोग राज आज समार भी राज करे मैत्र भी राज करे राज करे सही जो उठे वही राज करे तो व्यवसाय भी क्या व्यापारी चाहे शुरू करे चाहे शुरू काम करे चाहे शुरू में देखो पैदा हो करेगा जिन पैदा नहीं कोई करेगा ही नहीं सब काम छूट जाएगा तो व्यवसाय भी एक चाहिए और भाषा भी एक चाहिए तो भाषा भी अपन कभी छोड़ दी अनेक भाषाएं सीखो ना अपनी भाषा घर की भाषा तो रखो वो भी छोड़ दी और खान पान रोटी वो भी किसी की खावे किसी सारा खाना बढ़िया हो गया सौरे घर में खावे समारा में जाकर छा पी ली तो बेचारा नुकसान किया फायदा क्या किया अपना भ्रष्ट हुए इतना ऐसा खर्च कर दिए को प्रसन्नता होती है कि इतने ऊंची जाति वाले हमारे यहाँ उनको प्रसन्नता तो होती है पर नतीजा क्या होगा और एक अपनी बेटी ये पांच बातें हैं क्यों तीर बेटी व्यवसाय वेशभूषा भाषा ये आपकी रक्षा करो तो जाति जीती रहेगी नहीं तो जाति जीती नहीं रहेगी और जीती रहना चाहते ही नहीं जाति चाहते ही नहीं जाति सब में नीम में जाती आम में जाती केला में जाती इतने तक केला इतने तक केला मोटा आम छोटा छोटा आम जंगली का आम छोटा छोटा इतने बड़े आम इतने बड़े आम बांद्रा में जाती वृक्ष में जाती पुरुष स्त्री जाती क्षत्रिय वेश आदि की जाती पक्षियों में जाती कुत्तों में जाती कुत्ते अलग से होता है शिकारी कुत्ते और होते हैं सलाह कुत्ते और होते हैं बिलाती कुत्ते और होते हैं कुत्तों में जाती हेलमेट गांव में जाती नहीं किस समुदाय में जाती नहीं है भेड़ों में जाती बकरिया में जाती अलग अलग जाती होती गायों में जाती एक गाय जोधपुर की है एक बंगाली गाय है देखो आप जो भी गाय एक में तीन चार गाय बन जाए बंगाल रही इतनी बड़ी गाड़ी बंगाल की जाति है गाय अच्छा, हाँ एक गुजरात की गाय एक जोधपुर की गाय ये एक ब्रिज के बैल जब गाड़ी में जुटते थे यशोदा मैया और से चलती थी गाड़ियों में बैठ कर गए वो एक सगड़ा में गड़े हुए हाथी में जो बैल बड़ा छोटे छोटे बैल सब कहते हैं गाय गाड़ी गायों के सर जाती गाय गाड़ी कभी मनुष्य जाती ही नहीं ये कलयुग है वर्ण धर्म नहीं आश्रम सारी श्रुति विरोध सब नारी कलयुग की लीला है गोविंद गोविंद ये टेप रिकॉर्ड से प्रवचन सुनना कीर्तन सुनना ये सब सत्संग माना जाएगा क्या सत्संग सभी सत्संग है, असली सत्संग तो सत के साथ प्रेम हो जाए, असत का मोह मिट जाए, उसका नाम है सत्संग। असत के साथ जो मोह है, आसक्ति है, कामना है, ये मिट जाए, सत में आकर्षण हो जाए, उसका नाम है सत्संग। असली तो सत का संग हो जाए। भागवत में सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग का अर्थ है प्रेम। वहाँ कह नोपासित महात्मा, महात्मा पास नहीं गई है, गोपिकार गाँव और मृगार खगार सभी काया दवा दिया है। नोपासित महात्मा, महात्मा का नहीं तो सुन सत्संग को महात्मा में जाना कहते हैं, तो नहीं गया। अरे संगा सत्सा, संघ से सैकड़ों हजारों का उद्धार हो गया, तो संघ से आना भगवान का प्रेम, भगवान तरफ आकर्षण, भगवान की प्रियता। सर्व संगाप हो ही माम, भगवान कहते हैं सब संग दूर जाएगा उसे। संगत सर्वात्मना त्याज्य सचे त्यग तुम न शक्य थे, सदगी स कर्तव्य सतान संग हो ही भेषजम। तो शेष पुरुषों में सत्संग है, और वास्तव में सत परमात्मा तत्व में जो प्रेम है वो है सत्संग। और भी सत्संग है, सहकारी से हो जाएगा सत्संग। सत की बात करे तो भी सत्संग कुछ बात अच्छी है, और असली सत्संग तो वो है भाई भगवान में प्रेम हो, भगवान का असर हो जाए, परमात्म तत्व का अपने असर हो जाए। जैसे रुपयों का असर हो जाता है, अपना प्रभाव पड़ता है, रुपयों का प्रभाव भी बड़ी बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। हम त्यागी बनते हैं, त्यागी बनते हैं तो भी त्याग में महत्व रुपयों का, त्याग में भी त्याग किया ना उसमें। आप क्या समझते हैं हम रुपयों के त्यागी है? ये नहीं, हम तृप्ति के त्यागी हैं, पेशाब के त्यागी हैं, बोलते हुए रुपया तो मेरा पण है, तृप्ति स्वयं मैं हूँ। तोले पहले तो एक मिनट 30.5 शेर हुए, अब तृप्ति पेशाब जाकर तो 30.5 शेर हुए, 29 शेर। तो मैं का त्याग किया है, मेरे का त्याग से ऊंचा है मैं का त्याग। और उसे कहते हैं तृप्ति फिर यही ऊंचा, मैंने त्याग कर दिया है। तो रुपयों का त्याग महत्व था, मैं रुपयों का त्यागी हूँ, क्या है रुपयों का महत्व? क्या आप बताओ क्या है? रुपयों का त्यागी बड़ा हो गया तो बड़े रुपये हुए, त्यागी बड़ा हुआ गर्भ चार करो, बड़े तो रुपये हुए क्योंकि रुपयों का त्याग से बड़ा त्यागी हुआ। नटे फिर दिख रहा है त्याग बड़ा होना चाहिए, वो मैं अपने का त्याग किया है, ये मेरा अपने का त्याग है, ये कौन सा त्याग है? बस वो बात त्याग में वो भोग में विराग में एक ही बना, कोई भांग पड़ी है। ख्याल नहीं आता कलयुग की महिमा है, असली परमात्मा में लग जाए किसी तरह से। तस्मात केना उपाय है ना, माना कृष्ण नहीं है, किसी उपाय से भगवान में मन लग जाए तो सत्संग होता है। सब अच्छा है, ये भी अच्छा है, अच्छा है। इसमें भी मार्मिक बातें तात्विक बातें बहुत कम जगह मिलती है, मेरे देश में कम है। हमारा व्यवसाय यही है ना, हमारा धंधा क्या है? धंधा है ये हमारा, सब कोई व्यापार करता है, कोई कुछ करता है, कुछ करता है। हम तो बहुत वर्षों से यही व्यापार करते हैं, और व्यापार क्या जाना। तो इस बात इसके व्यापार मैं थोड़ा जानकार हूँ, आपको ही जानकार हो गया। व्याख्यान देना मेरे को आता नहीं है, व्याख्यान एक कड़ा होती है। हम तो बड़ी बातें कहते हैं, जाते हैं फिरते हैं पढ़ते फिरते हैं, तो जानता हूँ मैं। असली बातें बहुत कम मिलती है, ठीक तरह से बातें मिलती ना, तात्विक बातें बहुत कम मिलती है। पढ़े लिखे में भी नहीं मिलती, साधु संतों में भी नहीं मिलती, ब्राह्मणों में नहीं मिलती। भागवत की कथा बड़ी भारी महिमा, उसमें लिखा है कि मैं प्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण दो मेरा कथा सारस तत्व कथा। भेंट हो जाएगी, भेंट पूजा भागवत में ज्यादा आती है। रामायण की भागवती कथा करो तो रामायण में इतनी भेंट नहीं आई जितनी भागवत में कथा भेंट आती है। मैंने किया हुआ है ना, मैं जानू भागवती कथा की है, मैंने रामायण कथा भी की है, मैंने किया हुआ है, मेरे को पता है। जब खाड़ता कर्ण दोगे ना तो कैसे वो पता दृष्टि कर्ण पर जैसे गीत होता है बहुत ऊंचा होता है बहुत ऊंचा पर दृष्टि रहती है सड़े गले वांश पर वहां उड़ान सब बंद हो जाती पड़ जाते हैं वहीं ऐसे कनक काम नहीं बड़ी ऊंची उड़ान बढ़े बड़ी विमर्शन करे बसे बड़ा फट से वही गंदगी पर दृष्टि गंदगी पर तो ये दशा हो रही है कि कलयुग की महिमा है इस वास्ते भाई सारग्राही तत्व सारंग तत्व ग्राही पास फल हंसे खीर विवाह ध्यात संत हंस गुण गहि पै परिहरी बारी विकार सारग्राही हम तो सारग्रहण के श्री नाना मत को देख निरंतर देख भाई दिल गिरी संतोष सारग्रहण के श्री हम तो भाई सार चाहते हैं तो सार बहुत कम मिलता जहाँ कहीं व्याख्यान में प्रवचन में देखो तो बस लोग कैसे रीझे बोले रोग लोग बैठ कर तो रीझे राजी हो गए बस ये रम जाए खेल खत्म है पैसा हजम तो वो राजी हो गए उनसे वो राजी हो गए धर्म करोगे राजी हो गए शत्रु हो गए खेल दिखा दिया पैसा दे दिया बस खेल खत्म पैसा जम पैसा ठीक से खत्म खेल खत्म पैसा जम जयराम जी निराज हो रहा है वास्तव में तत्व का जिज्ञासु हो कोई जानकार जानना चाहे पर उपदेश कुशल बहुते रे जे आचार्य ते नरन घने रे पर उपदेश में लायाम शिष्टा सर्वे गुरुदे दवाई दो दवाई करो ये दवाई करो पूछो तुम दवाई जानते हो जानते नहीं ये दवाई करो इसलिए अरे आदमी कर सौक्ष्मी सामने चली बात वह कहो जो बिना जाने दवाई करता है ब्रह्महत्या लगती है उसको पाप लगता है अरे कहते यू कर दो ऐसे ऐसे दवाई कर दो तुम दवाई जानते हो जानते तो नहीं वैद्य हो तुम डॉक्टर हो अरे चौकस्वामी महाराज को किसी ने कही या चौकस्वामी महाराज ने ये बात कही चौकस्वामी महाराज ने कही थी कि बिना आयुर्वेद को जाने किसी को दवाई दे देता है और दवाई कह देता है तो ब्रह्महत्या का पाप लगता है उसको क्यों मर जाएगा आदमी जानते तो है नहीं अब दे दो दवाई दे दो दे दो अब क्या दवाई है क्या गुण है कैसी प्रकृति है वैद्य केवल रोग रोग का ही नहीं होता है केवल रोग है अवस्था कितनी है मात्रा कितनी देनी है अब वर्षा ऋतु है अब गर्मी की ऋतु है सर्दी की ऋतु है प्रकृति कब प्रधान है पित्त प्रधान है वात प्रधान है कैसा आदमी है किसके लिए कौन सी दवाई एक एक एक एक रोग बीसों के दिन दवाइयां है तो दवाइयां समय देश काल पात्र अवस्था और समय और देश ये देखना पड़ता है ना ये देख करके दवाई दे वो वैद्य होता है अच्छा तो देखे ये कैसी परिस्थिति है क्या है कैसी प्रकृति है वो देख रहे तो बहुत ठीक काम होता है कैसा होगा गोविंद गोपाल की जय पूछा है कि सब कुछ परमात्मा ही है हाँ जी तो फिर ये विधि निषेध क्यों बनाया किसके लिए बनाया किस पर लागू होगा जो सुख चाहे उसी लिए बनाया सबके लिए नहीं बनाया जो कल्याण चाहता उसी लिए बनाया सबके लिए नहीं बनाया भेड़ बकरी के लिए कुत्तों के लिए गधों के लिए थोड़ी बनाया सूर के लिए बिल्कुल नहीं बनाया सब ही परमात्मा है तो नरक दूजा है क्या सही सुख करेंगे तो नरक जाओगे काम करोगे उसका फल ये होगा अब नरक चाहो तो उसके लिए वो पाप है खूब गर्भपात करो नरक जाओ करो हवा खाओ तो नरक परमात्मा नहीं है क्या इसका फल ये भगवान दर्शन देंगे ऐसे नरक रूप से दर्शन देंगे सभी भगवत रूप ही है नरक नहीं भगवत रूप तो ऐसे फल मिलेगा उन वास्ते जो कल्याण साथ होंगे आपके लिए नहीं सब के लिए नहीं जो कल्याण साथ उनके लिए आप इन क्यों छोड़ो रहने दो आपके लिए नहीं है आप क्यों फोड़ा देखो करो बहुत अब एक दूसरी बात आई है, आप फरमाते हैं कि भ्रूण हत्या के समान कोई पाप नहीं है और प्रायश्चितम न तस्यास्ति, लेकिन इसमें महाभारत में आया है कि भ्रूण हत्या कृतम पापम भ्रूण हत्या कृतम चापी पापम जया दशन से, कोई कथा है जिसको सुन लेता है तो भ्रूण हत्या का पाप उसका मुक्त हो जाता है। तो ये आपने तो कहा प्रायश्चितम न तस्यास्ति और ये बात है, तो दोनों कैसे? दोनों प्रायश्चित कहने का तात्पर्य सबसे बड़ी हत्या है। ये तात्पर्य रहते है ही नहीं, कैसे नाम के लिए कहता, नाम से कोई पाप रहता ही नहीं, भगवान नाम से बने से जितने संसार में पाप है उस करते हुए नाम नोस्ती यावती शक्ति पाप निर्हरने हरे तावत कर तुम न सकोती पातकम पातकी जन। नाम के जपने में जो नाम से पाप दूर होते हैं उस जितनी नाम में शक्ति है उतना पापी से पापी पाप कर सकता ही नहीं। भाई क्या पाप मांगेगा, पर कौन सा पाप कैसा है, नाम का अधिकारी कौन है, कौन सा नाम है? भगवान नाम कौमदी है संस्कृत में, एक भगवान नाम कौमदी उसमें शास्त्रार्थ लिखा है खूबी, तो एक नाम से अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु किस गए, जैसे अजामिल ने कहा, गजेंद्र ने कहा, जैसे द्रौपदी ने कहा, तो कैसा है, किस अर्थ भाव से, किस भाव से कहा जाए? ऐसे भाव कुभाव गाने का आलस हो, नाम जब मंगल दिशो मन सादर सुमरण जे नर करे भव भारती गोपदी उतर आई, तो संसार से उद्धार हो जाए, पापा गिनती को नहीं, पाप नष्ट हो जाए। परंतु ये पाप नष्ट हो जाएंगे इस बात को लेकर गुरु ने क्या करे कि प्रायश्चित तो है सब, हम प्रायश्चित कर लेंगे, उसका पाप वज्रलेप होता है, उसका पाप नष्ट नहीं होगा, हम ये पाप कर लें फिर राम राम कर लेंगे। तो ये पाप जनक हुआ कि पाप नाशक हुआ? पाप जनक हुआ। हम पाप के भरोसे, राम नाम के भरोसे पाप करता है, जब पाप ले नष्ट होता है, तो राम नाम का पाप नाश में उपयोग किया करने में उसका पाप कैसे नष्ट होगा, नियत खराब है ना, और घबरा जाए तो आदमी उनके तो पाप के विचार है, माफी मिल जाती है, सब कुछ हो जाती है, मन पाप करे ही पाप का नाश करने का उपाय वो कर लेंगे, जब भूलने तो करेंगे तो फिर पाप का प्रायश्चित कर लेंगे, उसे पाप नष्ट हो जाएगा नहीं, वो कभी नहीं होगा। एक हमने बात सुनी है कि एक सज्जन थे, सरकार की तरफ से उनको इतना अधिकार मिला कि फांसी होती हो और ये जार खड़ा रह जाए तो उसको फांसी देगी, इसके सामने फांसी नहीं जाए दी जाएगी, ऐसा सरकार से कानून बन गया। तो उसकी लड़की ब्याही गई थी, वो जमाई जो पाप करने लगा, तो स्त्री ने कहा ऐसा पाप बंद करो, कि पाप बंद करो, अपनी बेटी को बचाएगा कि नहीं, बेटी को विधवा होने देगा, तो खूब पाप गया, पाप गया तो फंस गया, बेटी पाप से पिताजी तो फांसी हो जाएगी, मैं विधवा हो जाऊंगा, कि बेटा तुम आज होगी कल भी विधवा तो होगी, इलेक्शन होगा तो होगी, मेरा अधिकार निष्पाप को बचाने के लिए है, पापी को बचाने के लिए मेरा हुक्म, मेरे को जो अधिकार दिया है वो अच्छा, मेरे भरोसे पाप किया कि तेरा बाप ऐसा है तो तेरा विधवा थोड़ी बन देगा, ये पाप में से तो कहते मैं नहीं जाऊंगा, तो बेटी विधवा हो जाऊ जी, मैं क्या करूंगा तेरा बेटा, तुम्हारी प्यारी पुत्री है, ऐसी सच्ची बात है, पर मैं करूं क्या, मेरा अधिकार पाप करने के लिए है, पाप करने के लिए होगा नहीं अधिकार, तो ही पाप के भरोसे किया, बाप के भरोसे पाप किया, कहीं कसम चाहेगा, इस वास्ते प्रायश्चित होता है तो प्रायश्चित तो पश्चाताप से हो जाता है, जलन हो जाती है पाप के, जलन हो जाती है तो हमारा पाप नष्ट हो जाए, पश्चाताप जैसा प्रायश्चित हरेक नहीं है, जलन हो जाए एकदम तो पाप नष्ट हो जाता है, परंतु बाप जान कर करे कि प्रायश्चित है ही, वो कर लेंगे, नाम जप कर लेंगे, यश का पाप स्नान कर लेंगे, गंगा जी में स्नान कर लेंगे, पाप नष्ट कर जाएगा, कभी नहीं होगा। नीयत क्या है, पाप नाश करने की है, नियत तो करते ही क्यों है, अगर पाप नाश ही करना है तो पाप करते ही क्यों है, पहले विश्वास प्राय सत्य से वो भी दीजिए थे बाप कहीं कई जगह प्रसिद्ध आता है बाप प्रसिद्ध आता है अनजान में पहले कुछ हो गया और अब उसके प्रायश्चित में भगवान का नाम सहायक है। हाँ बिल्कुल। अरे माँ के सेवा में बच्चा करता है गड़बड़ी माँ लगे माँ माँ अब नहीं करूंगा नहीं नहीं माँ अब नहीं करूंगा मारी हाथ ढीला हो जाए माँ सती माँ कहता कि तुम्हारा मैं रो पड़े एकदम माँ अब नहीं करूंगा तो ऐसे माँ से ज्यादा भगवान है जितनी माता में दया भगवान से आई है सब ठीक हो जाता है। नियत क्या है नियत नियत देख लीजिए सब राज सबको हो सकता है पाप करते हैं जान जान कर राजी मजे होकर के वो कृष्ण नष्ट होगा। गोविंद गोपाल की जय बोलो गोविंद ऐसा मंत्र है महाराज ये गोविंद गोपाल की जय बहुत विलक्षण मंत्र है। आप काम देर देखो बोले गड़बड़ी हो मन में कुछ गोविंद गोपाल की जय मैं तो कहता हूँ ये गलती हो जाए आपसे तो आगमा पाई नो नित्या दुख आ जाए संताप आ जाए जलन हो जाए आगमा पाई नो नित्या आगमा पाई नो नित्या जब करो कहा मैंने किया है लोगों ने बड़ी हसल होती है आगमा पाई नो नित्या आने जाने वाले आने शांति भगवान का अवलंबन बहुत बढ़िया है। भगवान की तरफ चलो भगवान की वाणी की तरफ ख्याल रखो भगवान के नाम की तरफ ख्याल रखो भगवान के चरित्रों की तरफ ख्याल रखो लीला की तरफ ख्याल रखो बहुत लाभ होता है सब हो जाता है। देखो कोई भी अपने कृत्य से संपूर्ण पापों का नाश करे ये संभव नहीं है। जब कल्याण होता है तो भी भगवान की कृपा से ही होता है। अनंत जन्मों के पाप पड़े वो कृत्य अपने करके पापों का नाश कर देगा। भगवान कहते हैं माम एक शरण भजा अहं तो सर्व पाप विमोक्ष सब पाप से मैं मुक्त कर दूंगा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाम पंडितम होता गत संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित यज्ञ आचरित कर समग्रम प्रविलीय थे तो अंत भगवान की कृपा से होता है सभी पुण्य का अर्थ हो रही पाप कर लो पीछे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की क्या अवस्था है कैसी परिस्थिति है ये सब देखना पड़ता है ना। बड़ा भारी महत्व भगवान नाम का भगवान नाम एकादशी आदि के व्रत और गंगा आदि के तीर्थ ये सामान्य प्रायश्चित है। अज्ञात और अज्ञात सब पापों के लिए ज्ञात पापों के लिए निर्णय प्रायश्चित है ये पाप यदि ये करो धर्म सिंधु निर्णय सिंधु बड़ा बड़ा पोता है उसमें लिखा है पापों का प्रायश्चित बताया है। एक सामान्य प्रायश्चित एक विशेष प्रायश्चित तो सामान्य प्रायश्चित भगवान नाम है गंगा आदि स्नान है व्रत है इनसे पाप नष्ट होते हैं। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद और बोलो भगवान शरणागत का त्याग नहीं करते हैं इस साधन के हमके क्या इसमें कैसे विश्वास करें हम तो भैया मैं पूछूं कैसे करें विश्वास आप बताओ ये विश्वास दृढ़ हो जाए ऐसी बात ये विश्वास कैसे दृढ़ होगा। देखो ये कैसे वैसे नहीं होता ये तो खुद का होता है इसके लिए युक्तियां नहीं होती ये उपाय नहीं होता इसलिए तो धारणा होती है अपनी और होने में शास्त्रों पर श्रद्धा हो संत महात्माओं पर श्रद्धा हो तो होता है तो वो करने से उपाय कैसे आजकल कैसे लगा लेने उपाय का उपाय नहीं होता आप मानो दृढ़ कर लो आप दृढ़ता से आप पकड़ लो भगवान कृपा करते हैं ये बात कैसे अपने व्यवहार में देखो आप कोई भी पाप होता है अरे वो जो सामने रो पड़े तो पाप होता है ना मानसिक और कैसे होता है इनको पूछो स्त्रियों को। माँ बाप के घर पर रहती है, उसको घर अपना मानती है, पर जब कर दिया तो क्या अदृष्टता कैसे आती है, उस घर को ही अपना मानने लग जाती है। अब बचाओ कोई संबंध नहीं। आजकल तो सोलह सोई देखते भी हैं, पुराने समय देखते भी नहीं थे। वहां पर चली गई, अब सदा के लिए वहां हो गई। अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, परिचित है, अपरिचित है, खेल कूद में ही छोरा नहीं मिला, उस छोरे के साथ में विश्वास कर लेती है, कैसे हो जाता है। इनको पूछो यार, हमारे साधुओं को पूछो, माँ बाप मर जाए तो परवाह नहीं, अरे गुरु जी हमारे, दादा गुरु है, काका गुरु है, बाबा गुरु है, गुरु भाई है, उसी कुटुंब भर। मुसलमान जबरदस्ती स्त्रियों को ले गए, वो जाना नहीं चाहती, पर वहां ले गए। अब उन्हें देख लिया कि बाहर जाओ तो कत्ल हो जाएगा, टूटा वहीं रह गई, वहीं बच्चा हो गया, वहीं बच गई, वहीं माँ बन गई, दादी बनती, प्रचार हो गया भाई अपने, तो अब तो जा सकते ही ना, अब तो इधर नहीं पड़ेगा, क्या करे फिर, कैसे दृढ़ हो जाता है, अब नहीं हो जाता है। तो परवशता से ही हो जाता है यार, अपने विचार में तो क्यों नहीं होगा, कोई विचार करता है हमने तो कर दिया भाई, साधु हो गए, अब हो गए हो गए, अनजान पर में हो गए, जान पर में हो गए, अब तो हो गए हो गए, पक्का विचार कर लिया कर लिया, साधु हो जाता है, कोई ब्याह हो जाता है, कोई गोद चला जाता है, अपना मान लेता है, मान ही लेता है। तो जो न होता हुआ संबंध मानने से दृढ़ हो जाता है, भगवान के शरणागति, भगवान का अपना दृढ़, तो भगवान की तरफ से सदा दृढ़, अदृढ़ हुआ ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना मन सहज सुख राशि, नवई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के तो हम है, वो तो दृढ़ता भगवान की तरफ तो है ही, अपना वंश भगवान है, अपना अपना लाला मानते, अपना अंश है, नवई वंश हो तो हम भगवान का अंश है। आप पापी है, पुण्यात्मा है, सुखी है कि दुखी है, कैसे है, भगवान क्या है, इसमें संदेह नहीं। कैसे, कोई सुखी होता कोई और हो जाता है, दुखी होता कोई और हो जाता है, पापी होता दूर हो जाता है, कुपुत्र जाए था कोशित कुमाता न भवती। तो माँ पर विश्वास रखो, माँ हमारी माँ ही है, हमारे पिता हमारे पिता ही, गुरु जी हमारे गुरु जी है, दृढ़ता आप करो हो जाएगी, दूसरों की थोड़ी होगी। गीता में उद्धरेद आत्मनात्मन आया है, अपना अपने आप को उद्धार करना होगा। कहते गुरु महाराज करेंगे, तो गुरु को आप मानोगे, गुरु मानेंगे मेरे चेला, आप चार करो। महात्मा की कृपा से होगा, तो महात्मा आप मानोगे, महात्मा कहेंगे मैं महात्मा हूं, मेरे को मानो, मान लो। मूल में आपको ही मानना पड़ेगा, मूल में आपको ही स्वीकार करना पड़ेगा, अपना आप ही अपने उद्धार करना पड़ेगा। ईश्वर लिखा आत्मे ही वही आत्मा अनुबंध, आत्मे ही वही पूरा आत्मा, अपना बैरी आप ही, अपना मित्र आप ही है, आप खुद बनोगे तब काम होगा। कोई सहायता करे, रक्षा भी करे, तो आप एक दृढ़ होंगे तभी करेगा, नहीं कैसे करेगा। तो संतों के संग से होता है, जिनका दृढ़ विचार है उनके संग से होता है, शास्त्रों से होता है, भगवान नाम से होता है, प्रार्थना से होता है, हे नाथ करो, भगवान की कृपा से होता है, दृढ़ हो जाएगा। शास्त्र सुनो, संतों का संग करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान नाम का जप करो, इससे होता है, लगे जाओ, भाव हो जाएगा, मेरा दृढ़ भाव हो जाएगा। देखो नारायण नारायण नारायण, आप हम सबके सब कल्प वृक्ष के नीचे है, कल्प वृक्ष के नीचे जो भावना करता है सिद्ध हो जाती है, हम भगवान की कृपा में छत्र छाया में है, और कल्प वृक्ष भगवान है, प्रपन्न पारी जाता है, तो शरणागत के पारी जाते है, भगवान कल्प वृक्ष है, आप पक्का विचार कर लो हो जाएगा, पक्का विचार करो अब हो जाएगा, भगवान की कृपा से हो जाएगा, तैयार तो आप हो जाओ कम से कम। अरे भाई मेरे, अब आज मैं कहूंगा मेरे को भोजन चाहिए, तो भोजन तो ये दे सकती है, मैं भूख दे सकती है किसी की ताकत, भूख तो घर की चाहिए कि नहीं, कल ये भी दूसरों को मिलेगी, भोजन दूसरा दे सकता है, भूख कैसे रहेगा, तो भूख कैसे जागे कि ये आपके मन में हो, भूख कैसे जागे, भूख कैसे जागे, भूख लग जाएगी भगवान के सामने को मेरी ऐसे दृढ़ विचार कैसे हो, मेरे हाथ में क्या करूं, कैसे आप मिलोगे, कैसे मेरा दृढ़ विचार हो, भगवान से कहते रहो, वो कृपा करते हैं भगवान हो जाएगा, भगवान के चरणों के शरण हो जाएगा, कृपा से हो जाएगा, कृपा का भरोसा रखो। साधक के लिए सबसे बढ़िया ऊंची बात भगवान की कृपा का भरोसा। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपां सुसमेक्षमाणो भंजान एवात्मकृतं विपाकम्, अपने पापों का फल भोगता हुआ भगवान की कृपा का भरोसा। तत्तेनुकंपां सुसमेक्षमाणो आदम देखता रहे कृपा है कृपा है कृपा, तो उसकी कृपा से सब हो जाएगा, लाद दे लदवा दे लदवा सद सब कर देंगे भगवान की कृपा की तरफ, देखो कृपा का भरोसा रखो, तो उसे सब होगा। हम क्यों चिंता करें, चिंता दीन धनाय को मोहन सदा आनंद, पक्का विचार कर लो आप रहो। ये तो आप लोगों के देखी हुई बात है, आप लोगों के भोगी हुई बात है, ये कैसे कैसे दृढ़ हो, आप कैसे दृढ़ हो गए, माँ को छोड़कर आ गए कैसे हो गए, कोई विद्या पढ़ी शिक्षा नहीं कैसे हो गए, कैसे कैसे हो गए, हम विचार हो गया हो गया। ये लोग स्वयं जानते हो, एक राजा थे, एक कहानी सुनाऊंगा, तो शाम की भगत में ऊपर छात पर 5-7 आदमी थे, साथ घूम रहे थे और पीछे उधर दिख रहे बाजार में खूब लोग जा रहे कर रहे हैं, देख रहे थे, तो एक साधु बड़ी मस्ती से उस बाजार में वो जा रहा है, बाजार भरा हुआ है, चीजें बहुत है, मनुष्य बहुत है, वो देखता ही नहीं अपनी मस्ती से बड़े आनंद से जा रहा है। तो राजा ने देखा तो वो यहाँ से वहां तक गया, उसकी ऐसी मुद्रा विलक्षण आनंद में मस्त जा रहा है, कृष्ण देव को क्या करता है क्या नहीं है। तो राजा ने कहा भी ये संत इनको लाओ, जल्दी लाओ जल्दी लाओ, राजा को हुक्म होता है सीधा ही, तो रस्सा पड़ा था बहुत, रस लट गया, रस रसे आदमी उतरे, उतरे जा बाबा जी को उठा लिया, क्या तमाशा है भाई क्या बात है, हंसने लगे जैसे बच्चे को उठा उठा लिया, उठा रस एक मान दिया वो खेज हो गई, खेज लिया वो चढ़ गए ऊपर, बाबा जी हंसे क्या तमाशा हो रहा है। राजा ने कहा महाराज गुना माफ करना होगा, बोले माफ क्या, कि मेरे मन में थी कि आप ऐसे मस्ती हो तो ऐसे भगवान कैसे मिले, भगवान का भरोसा हो आप जैसी मस्ती कैसे आ, ये भगवान जल्दी से जल्दी भगवान कैसे मिले, आप लोग ये आप और क्या पूछे मैं, तो कैसे मिले, कहते ये तो उपाय जानते हो, ये उपाय तो तुम जानते हो, मैं क्या बताऊं, हम जानते तो आपको क्यों तकलीफ देते, तकलीफ नहीं आप जानते हो उपाय कैसे, कि मैं चाहता कि राजा से मिलना है तो उसे जल्दी भेजा था, मैं चाहता तो कागज देता फिर बता फिर पैसे करते फिर इंक्वायरी होती कि कौन है क्या है कैसा आदमी है सब होते जल्द मिल जाता क्या, जब आपकी मर्जी हो गई देरी लगी कि उसको दर्जे बोलाना पड़ा, ऐसे आप ऐसे बढ़ जाओ तो भगवान से मोहित अच्छा उपाय ले लेने, तो उपाय तो आप जानते हो, ये उपाय तो आपने किया कि मैंने किया तो आप जानते हो ना, ऐसे भगवान ऐसे भजन करो तो भगवान आकृष्ट हो जाए, अगर यही भगत तो मैं मिलूंगा तो पट मिल जाए, ये कोशिश किया वो नहीं मिलेगा भगवान जल्दी, ये बात है, तो भगवान भी मोहित हो जाए। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ये आचरण पश्चिम है भाई, कितनी बढ़िया बात है, मोरदास का इतना आशा करो तो कहो विश्वास, यही भगवान विश्वास, तो भगवान वश्व हो जाए, भगवान भगवान को मिलती नहीं चीज, भगवान भूखे हैं, ये भूख मनुष्य दूर कर सकता है और किसी में ताकत नहीं है, माँ को बालक कह सकता है माँ माँ मैं तेरे बेटा हूँ, महाराज कोई नई बात कही कोई नई बात कही, दुर्लभ चीज कही क्या माँ को, इतनी बात करे माँ माँ मैं तेरा बेटा हूँ, ज्यादा करे तो कहता था बेटा नहीं बढ़ूंगा, वो नंद माँ को देता है तुझे देगा कि तेरा बेटा नहीं बढ़ूंगा, वो समझे बेटा बढ़ता हूँ नहीं हाल कर देता हूँ माँ को, बस नहीं बढ़ूंगा तो दशा बड़ दुशा हो जाएगी डंड। ऐसे भगवान कहे हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान की चाल रुक जा महाराज, कितनी सीधी बात है, भगवान के मना मन के मुताबिक आप बन जाओ, फिर आपके मन के मुताबिक भगवान बन जाए, भगवान के मन आप बन जाओ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे बाजार में, ये अर्थ हुआ इसका, आप फिर भगवान बिना रह नहीं सकते, आप ही बुलाएंगे भाई, भगवान आप भी ना रह नहीं सकते, आप तो शक्ति नहीं, भगवान शक्ति नहीं है, वो शक्ति क्या है, बिना मन के हरि बिना रहो नहीं जाए, लग गया प्रेम बिहारी शु भगवान रहो नहीं जाते, भगवान के बिना तो भगवान को रह जाते, भगवान से देखो माँ बेटा दोनों आपस में रूठ जाए तो जा जा कहते जा तेरे बेटा नहीं बनूंगा, कहते जा यहां से निकाल दिया, रूठ जाए वो तो माँ हार जाती है, हारेगा कौन, बैर की लड़ाई में तो बलवान जीतता है, उन प्रेम की लड़ाई में निर्बल जीतता है, माँ के प्रेम ज्यादा बेटे के थोड़ा, तो माँ हार जाएगी, ऐसे भगवान के सामने अगर हम लड़ पड़े ना तो भगवान का प्रेम ज्यादा है, वो रोक नहीं सकते, वो हार जाएंगे, प्रेम की लड़ाई में उल्टी बात, बैर की लड़ाई में बलवान जीते और प्रेम लड़ाई में निर्बल जीते, वो तो प्रेम को रोक सकता है, माँ प्रेम को नहीं रोक सकती, संघर्ष करती है, ऐसी बात है कि नहीं, तो माँ में प्रेम ज्यादा है, ऐसे भगवान में प्रेम ज्यादा है, आपको दिखेगा ना दिखेगा पता नहीं है, तो है ऐसी बात, अनंत प्रेम वाला भगवान है, आप बन जाओ भगवान ने लाए, इस वास्ते भगवान को सजाओ, आप खूब गहना कपड़ा डिजाइन सजाओ अच्छी तरह से, जैसा आपका मन खिंच जाए ऐसा तो भगवान को सजाओ, अरे अपना ऐसा सजाओ ध्यान जप कीर्तन भजन भगवान का चिंतन ऐसा श्रृंगार करो तो भगवान मोहित हो जाए, समझे कैसी बढ़िया बात, भगवान रिझाओ आप और आप रिझ लेंगे तो भगवान सजाओ, आप आपको जो कपड़ा प्यारा लगे प्यार लगे और तुम देखे मैंने बात कोई बड़ा रहे ये तो मैं ला लगे बनाऊंगी पोशाक बनाऊंगी कोई तो बदले चट बढ़िया कपड़ा देगी पोशाक ला लगे पोशाक, एक संत की बात सुनी है मैंने, भगवान के भक्त थे वो जो मतलब देखा मिठाई बहुत है खड़े हो जाते महाराज ये भोग लगाओ महाराज ये इस मिठाई को भोग लगाओ ऐसे भोग लगाओ, फल देगा ऐसी दुकान में खड़े हो गया महाराज ये फल भोग लगाओ महाराज हम भोग लगाओ चल दिए बोले बोलो जो अच्छी चीज दी भगवान ने भोग लगा भगवान ने आ दिया भगवान ने भोग मस्त हो जाता, आप समझोगे ये क्या बात है तेरी चीज तो आपकी चीज कौन सी है बताओ, दुकान में पड़ी चीज आपकी है नहीं है तो आपके पास है वो आपकी है, अरे आपकी थी आपकी रहेगी आपकी है वो, एक शीशी है इधर आएगी नहीं आएगी फर्क पड़ा, ये संत भगवान ठाकुर ने भोग लगा बढ़िया बढ़िया चीज देगी ठाकुर भोग बोलो, अब साधु कहाँ से ला वैसा, अब भगवान राजी हो जाते हैं, भगवान भाव की भूख है चीज की भूख थोड़ी ही भगवान है, एक भगवान की नहीं है, पंजाबी और सिद्धि होते सिंधी होते है ना ये संतों को अच्छी चीज ला देते हैं, अच्छा इससे बढ़िया चीज संतों के लिए भोजन बढ़िया देंगे कपड़ा बढ़िया देंगे संतों के लिए बढ़िया चीज, ये टेप रिकॉर्डर ये दूसरा ये तो सत्संग के लिए है, वो गाना गाने के लिए थोड़ा मिले तो ये बात है महाराज, तो आप बढ़िया बनो भगवान के लायक, भगवान खिंच जाए भगवान का मन एकदम, आपको गर्द गर्द नहीं पड़े, गर्द करेंगे भगवान भगवान की गर्ज बहुत ज्यादा है, हमारी इतनी गर्ज नहीं है, माँ की गर्ज ज्यादा है बच्चों की, तो भगवान में प्रेम ज्यादा है। अपने भगवान के लायक बनो, भगवान के बिना रह नहीं सके। तदर पिता खिलाचार्य था, तद विश्व में नहीं परम व्याकुल थे, सब अर्थ भगवान के, भगवान का सब भगवान, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं भी मेरा नहीं, मैं भी भगवान का, सब मेरा भगवान का, भगवान का, ऐसे मेरा खुश हो जाए, नाचने लग जाए, मस्त हो जाए, कैसी मौज की बात। तो अपना है क्या, केवल अभिमान अपना है और कुछ है अपनी क्या है, बताओ क्या चीज आपकी है। जन्म तो लाए थे साथ में, क्या जाओ तो ले जाओगे क्या, अपनी कहा है इस बात की मिठाई बढ़िया है, खड़े हो गया ये भोग लगाओ यार, ये भोग लगाओ, बोलो वो कहाँ से खरीदे बाबा जी, तो भगवान के लिए खरीदने जरूरत नहीं है, भावग्राही सुधार देना। कितनी सुगम बात, कितनी सरल बढ़िया बात, लोग तो हंसेंगे, मुफ्त मुफ्त में है ये, मुफ्त में आपका शरीर है, आपकी संपत्ति मुफ्त में है, आपकी कैसे हो गई, आपने कब्जा कर लिया, छापा मारा आपने, अपनी थोड़ी बन गई, भगवान की है वस्तु तुम्हें भी समझ में, आपको चीज आपको सौंप दी, तुम भी तो ममई वांश हो, भगवान कहते हैं ममई वांश हो, ममांस नहीं ममई वांश, मेरा ही अंश है, तो अपने आपको दे दो भगवान राजी हो जाए, भगवान चीज भगवान को दे दो, मस्त हो जाओ आनंद के, भगवान चीज भगवान, हा हा भोज हो गया आज, तो भगवान राजी हो जाए। कहो भक्ति पत कवन प्रयासा, जो गण मख सप तप उपवासा, जप बताए जप आ गया, जपन तप उपवास, कहो भक्ति पत क्या के मोर दास कहाय नराशा, कहो तो बहु कहाँ विश्वास, बहुत गहू का कथा बढ़ाई, यही आसन भविष्य में भाई, भगवान कहते यही आसन भविष्य में भाई, चार कितनी सुपाए बता है, सरल को बाबा मन कुटी लाई, जता लाभ संतोष हो गई, मोरदास कहा नाशा, करे गहू कहा विश्वास, फिर बहुत गहू का कथा बढ़ाई, यही आसन भविष्य में भाई, कहो भक्ति पर कौन बनेगा, कहो क्या सुने, बोलो बोलो बताओ बताओ, भक्ति में कोई प्रयास है, कोई परिश्रम है, कोई पैसा लगे क्या, बल लगे, कहो बोलो कहो भक्ति पर कौन, बोलो बोलो जी बताओ, कहो भक्ति पर कौन प्रयास है, भक्ति में कोई प्रयास होता है, जो होगा नमक है जब तक होगा सा क्या, कसारा स्वभाव मन कुटिलाई, सीधी सीधी स्वभाव कुटिलाई, तथा लाभ संतोष सदाई, हम सदाई बहुत तुम्हें प्रयास है, बहुत कहा कथा बढ़ाई, कितनी कहूँ, यही आचरण बसी में भाई, भगवान प्रश्न हो जाए, कितना शुभ कहा, माँ का केड़ा करे, माँ के पग में पड़ जाए, माँ के आचरण सी मिले, इसलिए माँ खुश हो जाए, आप देख लो परीक्षा कर लो, माँ के पगों पड़ जाओ, तो माँ के जो काम कर दो और माँ के हाथ से जी मिलो, भोजन भोजन तो मिलो आप करो, राजा जब माँ कुछ मत हाथ फेर दे, पीठ पर हाथ फेर दे, जी माँ राजी थे, इतना सस्ता है मकाम, इतने ठाकुर जी इतना है, तो पगों पड़ जाए, माँ जी माँ है, माल तो अपने को जी मिले, मेरे अपने को आज तो जी सोरो सोरो जी मिले, सब माल हमारे को मिले, राजी माँ हो जाए, ऐसे है हमारा कल्याण हो जाए, भगवान राजी हो जाए, क्या क्या जो रहा है ठाकुर जी अपने है, माँ तो एक जन्म की है, वो सदा जन्म की सदा की माँ है, सदा की सदा ही सदा की माँ, वो बड़ी माँ है, मीठी माँ है, विशेष माँ है, सदा की माँ है, उसको तो विशेष प्यार है, इसमें बच्चा अपना हो उसको मारपीट कर सकती है, हरेक को मारपीट करे माँ, अरे स्वर्ग उतने तगड़े दूर है तो अपने स्वर्ग मारती है, तो मार में प्यार भरा हुआ है, इस बार नर्क दे उसमें भगवान का प्यार है, स्नेह है, शुद्ध करना चाहते है। सुनार कोई चीज अपनाना चाहता तो उसका पता है खूब निगर्षण छेदन ताप ताड़ चाहता सुनर को, जैसे भगवान जिसको अपनाना चाहते तब आता है तो समझाते बस बस अब ठीक होगा, ये तो सोने को तपाता है तो ये स्वीकार करेगा, समझे राजी हो जाते, भक्त राजी होते हैं, खुश हो जाते हैं, जितनी कष्ट आता है उतना राजी होते हैं, जितना कष्ट आता है उतना सोना शुद्ध होता है, निगर्षण छेदन और ताप प्रताप नहीं चाहते, कसोटी कष्ट है तो कोई शुभ में गया और शनि सुख काटे तो सुगम में गाओ काटते करे क्या कर एक कट के क्या रेखा है इसमें कैसा सुनना असली कैसा है निगर्षण छेदन तापताड़ दी और तपाने से ज्वाला निकलती हरी हरी से नहीं कही था ऐसे ज्वाला कैसे निकलती और ऐन पर रख करके पारे ऊपर घड़ फैल जाए फटे नहीं तो बड़ी कुम्हार दक्षिण की बात सुनी मैंने भगवान भक्त थे एक नाथ जी महाराज दूसरा कई संत गए वहां गोरे कुमार महाराज हमारे पेशा करो तो सबको बैठा दिया और भविष्य दिया तो बनाता था नहीं बर्तन वो था एक एक शब्द मारते गए सवर्ण पुरुष दे राम देव जाए अरे मारते क्यों है अरे फूट गया कच्चा कच्चा बेटा कच्चा ये कच्चा फूट गया ये फूट गया कच्चा ये परीक्षा होती है कच्चा है फूट गया एक गया महात्मा के पास सुनिए वहां दूर रहते हैं महात्मा जी तो विचार कर वहां पहुंच गया तो महात्मा पास गया तो बात गया तो वो महात्मा जी तुम भी लेकर शौचगार जा रहे थे तो उनसे पूछा महाराज भाई महात्मा जी कहाँ रहते हैं आप जानते हैं तो महात्मा जी बोले नहीं अब मां तो खुद महात्मा जी थे वो क्या बोले क्या बताते नहीं है मारी थप्पड़ी जरूर महात्मा जी बताते ही नहीं है आ गया क्या बाबा जी शौचगार आए हाथ धोया तो महाराज यही है पग पड़ के मरा गजब हो गया क्या होया तो मैं आपको मार दी क्यों आया था तू कैसे बात है कि महाराज मैं तो आया गुरु बनाने के लिए कि आप गुरु बनाओ और आपके पास जाऊ साधन करूं अरे दो चार पैसा हांडी लेते कोई बजा कर लेता है तो गुरु बनाना मामूली है बजा लेना पैसों के बिना बजा ले फूट हुई हांडी मिलते क्या पता है कोई हांडी नहीं संतों का स्वभाव आप भी शुरू कर दो तो मुश्किल हो जाए आप कब आया काम ढाकड़े में दीजिए दोस्त भस्म सुर है कहते आप प्रताप दे दो जिस पर धरेगा वो भस्म हो जाएगा शंकर पर ही धरेंगे पार्वती ठीक है अपन ले लोगे भागे फिरे बचाते प्राण अश्मा सुर को दे वरदान भागे फिरे पड़ते पीछे दौड़ा कि परीक्षा करो सच्चा है कि नहीं तो भगवान पीछे मेरे क्या जा रहा है कि महाराज ने वरदान दिया है मेरा भरोसा कहते हैं वरदान दिया है परीक्षा करी नहीं परीक्षा तो करी नहीं परीक्षा करे ऊपर हाथ धर तो दे तो कर तो परीक्षा तो कर कल देंगे परीक्षा क्या करी खत्म हो जाऊंगा मैं तो पहले ही तुम विश्वास कर लिया या कोई विश्वास नहीं समझे परीक्षा करो सच्ची है झूठी कैसी है तो भगवान विष्णु तो चतुर ये है भोले बाबा डिग्गे पर डाल ले जाओ ऑर्डर डाल लीजिए ब्रह्मा जी में चकित हो जाते गोस्वामी जी ने कहा बावरो है रावरो ना भगवानी भगवानी आपका मंदिर बड़ा जावरा है ब्रह्मा जी को कहते हैं मैंने वरदान देते नख पानी आ गया नाग पानी आ गया तो कहते जा संपत्ति लेने राज ले लो अब किस किस को क्या क्या दू महाराज आपने तो कह दिया खजानची ने जोर पड़ता है खजानची ने इसको ये दो दे दो लाख रुपए दे दो 10,000 लाख दे दो 5,000 दे दो 10,000 दे दो वो सोचता है कैसे दिया जाए हुक्म दे दे दो ऐसे शंकर दे दे हुक्म फिर ब्रह्मा जी को देना पड़े तो ब्रह्मा जी कहते मैं तो महाराज ना तो तम हो गया हमारे नरे को दे दे तो बहुत ही संभव है बना दे तो और किसको देना है किसको नहीं देना है विष्णु भगवान चतुर बहुत चतुर सावधान सबका पालन पोषण करना है सतरा ही करनी पड़ती है बाबा जो श्रृंगार करना है क्या चलो जरूरत है खत्म करना जरूरत नहीं कुछ वो करनी और आधे कठरा लगे लत सीधी बात है तो भगवान ही बात है शंकर राजी हो गए शिवरात्रि का दिन था एक वो जगह में शिकार कर रहे कोई चीज मिली नहीं शिकारी मिली नहीं फल भी मिलिया नहीं दिन भर रुको रुक भूखा तो शाम को देखो देख जंगल में शिवालय था तो शिवालय के ऊपर एक छत्र चांदी का छत्र टंग रहा था और पूजा उड़ करी कोई शंकर पूजा कर चला गया तो उठाने लगे पहुंचा नहीं तो जूती से चढ़ गया शंकर बाण ऊपर चढ़ करके वो उतर गया शंकर राजी हो गए कोई तो पत्र पूछो चढ़ावे ज्योति सहित चढ़ गया बोलो इतना कोई चढ़ने वाला है ज्योति भी बाकी नहीं रखी सर्वस्व शंकर खुश हो गए ऐसी बात है मना ठाकुर जी तो बहुत राजी हो रहे तैयार बैठे हैं शिवरात्रि के दिन बोलो सब चढ़ा दिया जूती खोले तो लर रह जाए जूती सही थी चढ़ गया जैसे भगवान सनातन भगवान बहुत विचित्र अर्जुन ने कहा तू सब चंद्र से चूर्ण दे रुद्ध मांग गई आप क्या मे को भगवान आप कौन हमारा काल काल खा जाऊंगा सब काल डर लगे ऐसा भगवान डर नहीं लगे ऐसा हमारे सनातन भगवान जैसे परिचय देते अपना आख्या आप कौन हो महाराज ऐसे आए हो कारण कारण मौत हूँ खा जाऊंगा सब ये भगवान का परिचय है तो किस बार लोगों ने समाज यहाँ क्यों आया हो इनका सबको श्रृंगार करने आया हूँ ये काम है मंदोदरी ने जाकर के सीता जी से पूछा किन घर में यहाँ बेटी हो किस घर में आई गई यहाँ क्यों आई हो क्या बात है कहते बेटी तो मैं जनकराज की हूँ और दशरथ जी महाराज के घर में भी राजकुमार को ब्याही हुई हो और अथे क्यों आई हो थने रांड करने आई हूँ मारे खास काम है खास काम है मारे खास काम के लिए आई हूँ कि क्या काम है कि थोड़ा रान बनानी और मारी क्या काम है आपकी बेटी कही पता ही नहीं रंधावा बहना देव को आई बस किसके बेटी किसके ब्याह कट गई राज की जाई याद नहीं तो उस बता भाई जनकराज जी जाई हूँ जनकराज जी तू बेटी हूँ दशरथ जी महाराज ब्याही हुई हूँ अरे क्यों आई है तुम्हारे खास काम है क्या काम है थाने गांठ बढ़ानी मारो काम सिद्ध हो जी आयो नहीं तुम्हारे कोई काम बताओ अठारे मारे खास काम परिचय है किन घर घर क्या ही हमारे पिया से का एक भाई तार पिया से आई हूँ तो दठान बनाने वास्ते खास काम है मारो देवन की मैं बल्दी देवों की बंदी छुड़ाऊं तो ही रंडा पो देवी रेवण ने आई। देवताओं तो बंद छुड़ाना है, थाने रंडा पो देना है, और मारो खास काम है। इस बात आई हूँ परिचय दियो या क्यों आई है, खास काम है। बात आई हूँ ऐसे भगवान परिचय दे कालोज में इतने क्यों बड़े हो लोगों से, अरे यहाँ संगा करने के लिए आया हूँ। बोलो आचार्य गोविंद गोपाल की जय हो। सुना भाई कीर्तन सुनाओ बढ़िया मस्ती में, ऐसा कीर्तन सुनो कीर्तन करो, ये तो ठंडा वक्त है, बड़ी बढ़िया हवा आ रही है, समय मिला हुआ है, प्रेम से भगवान में लग कर तत्पर होकर के